مدینہ. اس مقصد کو پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول کیوں ضروری ہے؟ الصحبت مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے. دعوت اسلامی میں الحمدللہ مدنی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، مدنی صحبت میسر آتی ہے. تو جب اس صحبت میں رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، تو خود بخود جذبہ پیدا ہوگا، شوق بڑھے گا. ورنہ کوئی انفرادی طور پر یہ کام کرنے جائے تو اس کے لیے وہ بہت مشکل ہے. بلکہ اپنا تجربہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو الگ ہو جاتے ہیں اور پھر کسی اچھے مدنی ماحول، اچھے ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے، تو امامہ بھی اترتا ہے، بعض اوقات داڑھی بھی کٹ جاتی ہے، پھر بعض اوقات نمازوں سے بھی دوری ہو جاتی. تو اس لیے اس مدنی مقصد کو پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی اشد حاجت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.